життям обріка, що тече невпинно. З кожним новим роком нас нові бажання, та моє незмінно. Музика як стил, другий помічник, що тебе не залишить. Завжди поруч там, де окрім тебе тиша, радість чи чум, джаз, рок чи реп. Вибір кожного свій, та штурвалом кеп. Це позитивне мозло, лунає всім на зло. Що ти знаєш мене, вважай тобі повезло. Чуєш? Забудь про всі негаразди. Щастя приходить, коли хороший настрій. Завжди музика як заряд. Справді бігом здавайте в ряд. Почнемо хіт-парад. То ті, хто з нами в темі, наведемо лав, забудем про проблеми. Якщо любиш хіп-хоп, значить оціниш старання. Якщо ця музика для тебе, то постав свій лайк. Пишу під настрій куплети з вечора й до рання, щоб почути від людей, дайте хлопцю майк. Без вагань сказати можу, що чувак я впертий. Безперечно воно так, з пам'яті не стертий. Хоч простіше вмерти, ніж досягнути мети. Та я рухаюсь вперед і буду далі йти. З навушників і колонок проникає в розум цей звук, як необхідна доза, що звучить як позов. Заклик до мети, там пройти, де іншим не пройти. Серед темноти не втратити надії, так щоб наші мрії перетворились в дії. Якщо впав, піднятися і досягнути цілі, адже все в наших руках, поки ми ще цілі. Кожен хоче на вершину і не бажає впасти. Якщо ти вибрав свою роль, скоро буде казнь. Стимуй на себе як особистість і життя в цілому. Бо не важливо тем, але важливо хто ми. Буває, віри вже немає, а думки тягнуть на дом. Мучить сумління вже давно, не вже тобі не дано. Життя не кіно, швидше театр тіни. Тільки ти в ньому актор, не ступи на міни. Якщо любиш хіп-хоп, значить оціниш старання. Якщо ця музика для тебе, то постав свій лайк. Пишу під настрій куплети з вечора й до рання, щоб почути від людей, дайте хлопцю майк. Без вагань сказати можу, що чувак я впертий. Безперечно воно так, з пам'яті не стерти. Хоч простіше вмерти, ніж досягнути мети. Та я рухаюсь вперед і буду далі йти.